och nya äventyr. This is Pirate Rock. Klockan är lite efter förut och det här är Jake på världens bästa radiokanal Pirate Rock. Jag skulle ju säga så här då, att välkomna tillbaka ska ni vara till en ny säsong av Jake och Flex Vix. Om ni undrar vad det som låter så är det min penna. Jag håller på lite grann som han skurken i Golden Eye här, för att se om den exploderar sen. Jag skulle varit tillbaka förra veckan. Tyvärr så gick våran hund bort och hurtade mig ofantligt mycket. Min familj, min flickväns hund är det från början. Det var ett hårt slag i hela kroppen och jag har haft motgångar i mitt liv tidigare, men det här var nog bland det hårdaste jag har varit med om. En familjemedlem som jag räknar som vilken annan, även om det är ett djur, så är det en kär vän som alltid har hållit en sällskap och alltid tagit hand om en och alltid tröstat en när man har varit lite nere och kommer sakna den lilla krabaten väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men sånt är det ju. Livet måste ju gå vidare och någon dag så är det allas tur att göra det. Spela lite Three Doors Down för er och ha det i tanken. Krama om någon ni tycker om där hemma. There's another world inside of me that you may never see. There's secrets in this life that I can't hide. Somewhere in this darkness there's a light that I can't find. Well, maybe it's too far away, yeah. Well, maybe I'm just blind. I'm just blind. So hold me when I'm here, grab me when I'm wrong. Hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. Everything I am, and everything in me wants to be the one you wanted me to be. I'll never let you down, even if I could. I'd give up everything, if only for your good. So hold me when I'm here, grab me when I'm wrong. See under my skin. I won't tell you a damn thing that I could not tell my friends. Roaming through this darkness, I'm alive, but I'm alone. And part of me is fighting this, but part of me is gone. So hold me when I'm here. Everything, if only for your good. So hold me when I'm here, grab me when I'm wrong. rock you want, it's gotta be Pirate Rock. Välkomna tillbaka till säsong 2 av JK på Pirate Rock. Och den här sommaren har jag farit runt som en vilde lite överallt. Och den är inte riktigt klart än. Alltså jag sitter här framför mig i studion med en visa-applikation till Japan till exempel. Och när man skriver i en visa-applikation till Japan så ska man veta 1. vad man heter. Det är bra att veta vad man heter i efternamn för att, och det är väldigt, väldigt bra om man har ett pass, för att det är nämligen så att man ska skriva i shown as in passport. Och sen ska man komma ihåg när man fyller år, vart man föddes någonstans. Man ska också veta om man har något annat namn eller om man har en nationalitet i ett annat, något land som man inte vet om. Massa nummer, man ska ha adress. Sen måste man också veta var man ska bo. Och är det så att man inte har tänkt bo någonstans utan man kanske tänkte finna lyckan i detta landet och träffa någon, så måste man ändå bo någonstans första kvällen. Så vet ni det. Japan åker jag till den 19 september, är borta en vecka. Sen åker jag direkt därifrån till USA för att spela in en film. Och det är ju lite spännande. Jag har börjat en skådespelarkarriär också. Så att jag har att göra fortfarande. Jag har fortfarande inte haft någon semester och det lär jag nog inte få det här året heller. Jag är lite avis på er där ute som faktiskt hade semester. Och jag, som jag säger... Maila mig gärna, jake@piraterock.se, och så får ni liksom skicka in de här goa semesterfeelingshistorierna om vad ni gjorde. Söp ni ner er så mycket så att ni inte minns semestern. Träffade ni någon som gjorde att semestern blev ofantligt mycket bättre? Eller träffade ni någon som gjorde att du önskar att du var på jobbet? Vad som helst som jag som inte har semester. Jag som är musiker och entreprenör kan få gotta mig lite grann så att ja, jag också får någon feeling av att ja, jag har semester ändå. Så det är bara en liten låt som sammanfattar min situation lite grann. Den heter Observations. Yeah. västkustens bästa rock. Pirate Rock. Du hörde Observation Slave med Soilwork och Alter Bridge med Metallingus. Jag har ingen aning om hur det uttalas, men hade det varit så att vi hade sänt från en grotta idag så hade det kunnat låta så där. Men nu är vi inte en grotta och jag bara barnslar mig. Vi är på Pirate Rock 954 och du som lyssnar, där är Jake E och Frex Vix. Frex Vix, han är tyvärr inte här, men det är för att han har fått nytt jobb. Han har börjat laga tågen som ni kör sönder på väg till jobbet och från jobbet när ni pendlar och åker eller åker och hälsar på den mormor i Åtvidaberg. Jag har ingen aning. Du, nu är det så här, jag berättade lite grann innan att jag ska åka till Japan på turné med Amaranth. Och efter det så åker jag till USA och spelar in en film. Och jag har försökt att börja dra lite i andra saker att göra än att bara vara musiker och eller bara vara musiker. Jag är ju manager, musiker, bokare, ja, pyrotekniker är jag också. Och så gör jag musikvideos med Patrik Vileus. Men det räcker ju inte riktigt för mig, utan jag vill ju testa på någonting nytt också. Efter att ha jobbat flera år bakom kameran så vill jag stå framför. Så nu ska jag åka till USA och göra en film. Boston. Och jag kommer alltså då åka till Japan, direkt från Japan till USA och spela in den här. Och det ska bli se om man har några talanger. Den ska dessutom spelas in på engelska, så jag kommer säga det. Hello, how are you doing? I'm from Sweden, you know. Eller någonting sånt. Jag har ingen aning. Innan jag började prata förut, jag glömde säga det, så lyssnade vi på Soilwork, Observation Slave, och sen var det Alter Bridge med Metallingus. Och, eller, jag har ingen aning om hur, så, ja, hur den lät. Men jag skulle säga det att det finns ju ett band i Sverige som gillar Alter Bridge, och det är ju ett band som heter Smash Into Pieces. De ska faktiskt följa med Amaranth på våran Europa-turné. Den börjar i oktober. Och man hör ju ganska väl här att Chris Adam Hedman Sörbye, som han heter, världens längsta namn, har vissa influenser ifrån den här Alter Bridge-sångaren. Så jag slänger faktiskt på en låt som passar ganska bra in med den här pratan jag precis gjorde nu, och den heter Disaster Highway här på Pirate Rock. Been replaced by rules still. rock you want, it's gotta be Pirate Rock. Reklam. Vill du göra kalaset, festen eller eventet lite roligare? På allhyr.se hittar du Sveriges största sortiment av upplåsbara produkter som hoppborgar, hinderbanor, rörskanor. Vi har även sumodräkter, barberballs, partytält och andra roliga grejer att hyra. Nu kan du hyra en hoppborg för endast 700 kronor för en hel helg. Mer information om vad vi på Allhyr kan erbjuda hittar du på allhyr.se. www.allhyr.se. Allhyr, ett självklart val när du vill ha extra roligt. Hej, jag heter Karina och det är troligtvis jag som svarar när du ringer till Alel. Jag hjälper dig gärna att välja rätt elavtal. I alla våra elavtal så ingår dessutom 100% vattenkraft. Har du några frågor, hör av dig till oss. Nära, tryggt och enkelt. Ale El, nära, tryggt och enkelt. Konradssons kakel, Jolengatan i Mölndal. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyed. Someone will say Despite all my rage, I am still just a rat in a... vad man vill om 30 Seconds to Mars, men en sak är fan är mer sant, och det är att det är fruktansvärt bra, måste jag säga. Idag har jag lärt er hur man fyller i ett japanskt visum till Japan. Det tyckte jag var lärorikt. Jag har också frågat er om eran semester, om det var så att ni hade en bra semester eller en dålig semester eller det ena med andra. Då kan man alltså mejla mig på jake@piraterock.se och sen så nästa vecka så tänkte jag att jag ska få lite sån här god feeling av att jag också har haft lite semester, för att jag är en sån människa, jag är en entreprenör av rang. Jag gör nämligen alldeles för mycket saker utan att ha tid med dem. Så jag tar alltid på mig massa jobb, för att jag tänker så här att ja, men det är ju 3 månader kvar, det löser jag. Sen fallerar allting åt helvete. Det är så det brukar gå. Men jag menar, om man inte vågar så kan man inte vinna någonting, eller vad det nu är man säger. Om man inte satsar någonting så vinner man ingenting. Så heter det. Och vi hörde Smash Into Pieces, vi hörde Smash Into Pumpkins, så jag får säga. Smash In Pumpkins. Och sen så hörde vi också den här fantastiska låten med 30 Seconds Mars som heter A Beautiful Lie. Och det summerar väl ganska mycket vad jag är också. Jag är väl en beautiful lie, för att här sitter jag på radion och tror att jag kan någonting, men det, ibland så blir det ju inte riktigt som man vill. Ibland vill man ju låta som Klas av Geistam, men man har inte riktigt det där... Ja, man tappar alltid bort sig, och det är jag verkligen bra på, att tappa bort mig. Den här Japan-turnén vi ska på, som jag pratade om förut, den är faktiskt ganska speciell för min egen del, för att vi ska åka dit tillsammans med mitt, ja, inte favoritband så längre, det finns ju mycket, mycket bättre musik, men bandet som fick mig att börja med musik själv en gång för länge sedan, det är nämligen Halloween. Nu är det ju bara 2 stycken originalmedlemmar kvar i Halloween, men ändå så brinner det lite grann i hjärtat att faktiskt få åka dit med dem, för att det var de som så faktiskt, utan dem så hade jag aldrig någonsin börjat med musik, det kan jag vara väldigt, väldigt säker på. Det skulle bli väldigt, väldigt roligt att stå på samma scen som dem och spela inför Halloweens publik till att börja med, och att det faktiskt kommer att bli så att Halloweens publik kommer att veta vilka vi är. Det ska bli jättekul. Eller som min dotter brukar säga, jättekul. Ja, ibland är det ju jättekul. Jag tänkte vi ska slänga på en låt med ett band som brukar ha jättekul när de är ute och spelar. Och det är väldigt, väldigt goda vänner till mig, och de förtjänar mycket mer plats i eten än vad de får. Det här är ett band som heter Ängel från Göteborg, och lyssna njut. Det här är End of Days på Pipe Rock 950. There is Pirate Rock. Du hörde End of Days med Engel, och medan jag springer iväg och hämtar lite snus så får du lyssna på Gary Moore Out in the Field, så du lyssnar på Pirate Rock 954. This is Pirate Rock. Och det här är Jakey, och medan ni lyssnade på Out of the Fields med Gary Moore så fyllde jag på kaffekoppet, tog en snus och en bulle. Och det fick mig utsökt att tänka på, vart kommer kanelbullen ifrån egentligen? Så jag var tvungen att gå in på Wikipedia här. Och kan jag berätta det för er också, att det står så här. Kanelbulle är kallad kanelsnäcka, och kanelsnurra är i Nordamerika och norra Europa vanligt förekommande bakverk, men som troligen skapades i Sverige på 1920-talet. Och det startades då bara för att det var första världskriget och man fick inte tag på någon mjöl och sånt. Och sen efter första världskriget så fick man tag på det igen, och då kunde man tydligen hitta på den här grejen. Tänk vad krig kan göra egentligen. kan man säga så. Dumt av mig. Jag slänger på en låt med ett av mina favoritband och så hörs vi om en liten stund. This is Pirate Rock. Reklam. Nya musikanten i Kungälv är en av västkustens största musikaffärer och jobbar med de största leverantörerna av musikinstrument och ljudanläggningar. Nya musikanten följer den svenska och utländska marknadens priser. Varmt välkommen till oss på Utmarksvägen 14 i Kungälv. Nya musikanten i Kungälv. Musik för alla. The Last Stand, ett helt nytt album från Sabaton. Ute nu. Har du också undrat hur det kommer sig att din granne sitter med overall och mössa inomhus mitt på sommaren medan du har 35 plus inne hos dig? Det kan vara så att han är lite knäpp. Men han kan även ha köpt nästintill osynlig solskyddsfilm till sina fönster från Tyr Solskydd. När du behöver förbättra klimatet inomhus är vi på Tyr det självklara valet. Vi erbjuder de bästa produkterna från ledande leverantörer. Besök oss på tyrsolskydd.se eller på Facebook. Tyr Solskydd. När du också vill känna dig cool. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. fucking nightmare. If it's rock you want, it's gotta be Pirate Rock. Event Sevenfold här på Pirate Rock 954 med Fucking Nightmare. Och ni som inte hörde programmet från början idag, det var nämligen så här att jag berättade om att våran hund gick bort här förra veckan. Otroligt tragiskt. Det har gått nästan en vecka exakt. Förra torsdagen var det detta hände. Vi hade fått planera det naturligtvis eftersom han blev gammal och så, men det är inte, ingenting blir ju lättare för det liksom. Alltså det är en stor sten och ett svart hål i kroppen efter detta, och jag fick äran att vara med hunden som heter Neo i 5 år. Min flickvän hade honom sedan långt tillbaka och hade 11 fina år med honom, och för henne måste det vara otroligt, otroligt tungt. Jag lider verkligen med henne, och det finns inga ord. Jag menar, vissa säger att det är ju bara ett djur, men när man lever så tätt in på varandra, och ett djur är ju alltid där, en hund är alltid där, och spelar ingen roll vad du säger till en hund, den kommer alltid upp i ditt knä och trösta dig om du mår dåligt. Och det, ja, det, jag vet inte vad jag ska säga. Jag ville bara berätta det igen, och det var därför jag spelade It's a Fucking Nightmare. För det är lite grann så som man känner sig just nu. Jag ska spela en annan låt som kan här ringa till detta också. Det här är Clawfinger med I Need You. Disillusions are filling up my head, and all of my frustrations are lying in your bed. All my explanations just don't make any sense. Leave me be, babe, can't you see the tension's too immense? Can't understand me, so you drag me to the ground. But I don't hear a word you say, you just can't bring me down. So don't you dare to criticize the way I think and live. All you get is what I've got and what I want to give. I love you, I hate you, I kiss you, I rape you, I cheat and deceive you, I leave you. I love you, I hate you, I kiss you, the door. You say you want to leave me, and then you beg for more. Well, I ain't sentimental, so don't try to set a trap. 'Cause every time you hug me, you stab me in the back. Well, if you want my body, then just make love to my mind. And don't you try to hug me, 'cause I ain't the hurting kind. I told you that I loved you, but you didn't care at all. I need touch me, but instead you crush my balls. I love you, I hate you, I kiss you, I rape you, I cheat and deceive you, I need you. I love you, I hate you, I kiss you, I rape you, and I cheat and deceive, but I need you. I need you, but that was just a lie. You asked me if I loved you, but you never asked me why. So now you've got your answer, and I hope you're satisfied. And don't you dare to tell me that you ever even tried. There's nothing I can give you that you ain't already got. 'Cause even rock you want, it's gotta be Pirate Rock. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det här är Jake på Pirate Rock tillsammans med Frexvik som just nu är en hall och lagar tåg. Nästa vecka kommer han kanske tillbaka. Jag ska se till att köpa mera kanelbullar då. Den här låten spelar jag till min underbara flickvän som behöver höra denna just nu. Vi hörs igen nästa onsdag. Det här är Turbo Lover med Judas Priest på Pirate Rock 954. Shut up!